Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün de hangi tarzı siyaset başlıklı yazını okuyunca birçoğumuzun da üzerinde durmaya çalıştı. Fakat durmayı da kolay kolay beceremedi. Yani en azından kendimiz adına konuşacak olursak çok şey bir gidişat var. Yani endişe, kaygı verici. Özellikle bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve onun başındaki yetkililerin, yani sadece Erdoğan değil, genel bir otoriterliğe, hatta totaliter de olduğu söylenebilecek, bütün toplumu kapsayan genellemeler yaptığı bir durumda. Nereye gidiyoruz? Onun üzerinde biraz konuşabiliriz herhalde. Öyle yapalım. İyi olur. Hazır yazıda buyken böyle bir alışkanlıkla, gelenekte oluşturduk zaten. Bir yazı üzerinden gidiyoruz genellikle. Evet. Bugün de onu konuşalım. Hem zaten düşündüklerimin bir kısmını yazıya yansıtmam mümkün olmuyor. Yazıların bir sınırı var. İşte bir vuruş sayısı var. O vuruş sayısına sığdırmamız gerekiyor. Programın da böyle bir faydası oluyor. Yazının arkasında ve sonunda olmayanları, daha doğrusu orada görünmeyenleri burada biraz daha açma imkanımız oluyor. Evet. Şimdi tabii Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin reformlar bakımından en sicili, en olumlu partisi diyebiliriz. Yani en fazla reform yapan iktidar dönemi bu partiye denk geldi. Dolayısıyla özellikle tabii demokratikleşme alanında yapılan reformlar bu parti döneminde son derece önemli. Fazla da sayıları. Ama hep şunu söyledik, birçok kişi gibi ben de, en azından belli bir çevre olarak bizler, AKP'nin demokratikleşme konusundaki bu reformculuğunun, bu siyasetinin temelinde belli dinamikler yatıyor, belli faktörler var. Yani bu hani istekle açıklanabilecek bir şey değil tek başına. Parti özgürlükçü bir parti, parti demokrasiye çok bağlı bir parti, o nedenle bunları yapıyor şeklinde bir açıklama çok fazla yetersiz kalır, havada kalır. Çünkü AKP'nin iktidara geliş sürecini hatırlayalım, 2002'de, yani 2000 zaten bir sene önce kurulmuştu, 2002 seçimleriyle iktidara geldi ve o dönem Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik adaylığının tescil edildiği dönemdi. 1999 sonunda tescil edilmiş Avrupa Birliği tam üyelik adaylığı. Reformlar yapılması gerekiyordu ama iktidarda DSP, MHP, ANAP hükümeti vardı, koalisyonu vardı. Çok fazla sıkıntı, sancı çekiyordu reform yapmak konusunda. Kendi içinde bütünlüklü değildi. Avrupa Birliği'nin talepleri vardı. Toplumda Avrupa Birliği'ne uyum için, üyelik için daha fazla çaba sarf edilmesi yönünde bir beklenti, bir istek vardı. Sermayenin bütün kesimleri bunu istiyordu. TÜSİAD'ın zaten bu konuda özellikle çok istekli olduğunu biliyoruz. AKP işte o zamanki Refah değil de Refah'tan mı, yok, hangisinden ayrıldı artık isimleri de karıştırıyoruz ama oradan ayrılan bir grup tarafından kurulmuştu. Ve ilk yaptıkları şey de Avrupa Birliği hedefine sarılmak oldu. Fazilet. Ha, Fazilet'ten, evet. Evet, yani Refah kapanmıştı. Şimdi Fazilet'ten ayrılan bu grubun programı, kurduğu parti Adalet ve Kalkınma Partisi. İşte demokratikleşmeyi tartışmasız, tereddütsüz sürdüreceğiz, Avrupa Birliği hedefine sarılacağız falan dediler ve ciddi bir rüzgarı arkalarına aldılar. Böylece bir reformculuk, demokratikleşme anlamında ciddi bir reform dönemi başladı. Bazıları buna hatta demokratik devrim, burjuva devrimi gibi sıfatlar da yakıştırdılar. ben buna reformculuk demiştim zaten o zamanlar birikimde yazdığım yazılarda da. Uzun uzun üzerinde durmuştum. Hayat sınırı ne olabilir, nereye kadar gidebilir, nedir diye. Ben AKP'nin özellikle belli bir noktadan sonra bir çatışmaya mecbur bırakıldığını düşünenlerdenim. Demokratikleşme hedefi tamam, Avrupa Birliği'nin gereklerine uygun bir şekilde yürüyordu. Ne fazla ne eksik. O zamanki yazılarımda buna malzemeden çalmayan müteahhit tarzı demiştim. Yani Avrupa Birliği'nin beklentileri vardı. Ondan önce beklentileri, bir de belgelere yansıyan resmi taahhütler var. Yani Türkiye ben şunları şunları yapacağım diye katılım ortaklığı belgesinde ilan ediyor bunları. Katılım ortaklığı belgesinde imzalıyor. Kendi ulusal programında da bunları ilan ediyordu. Planlıyordu evet onları. Neyi ne zaman yapacağını. Evet. Şimdi önceki hükümet bu hem katılım ortaklığı belgesinde hem de ulusal programda dile getirdiklerini ya da imzaladıklarını yapmıyordu. Eksik yapıyordu. Veya zayıf yapıyordu. Yani malzemeden çalıyordu. AKP ise malzemeden çalmayan bir müteahhit gibi çalışıyordu Avrupa Birliği'ne uyum konusunda. Bu böyle devam ederken biz de öbür yandan orduda AKP'ye karşı büyük bir huzursuzluk vardı ulusalcı çevrelerde ve tam o dönemler zaten sonradan öğrendik ki darbe girişimleri de hazırlıklarına başlamış. AKP'yi götürmek, göndermek istiyorlar. Bir darbe yapacaklar falan. Aslında AKP o dönemler uzlaşmaya hazırdı. Yani bu orduyla da birlikte çalışmaya hazırdı. Bunun işaretlerini de veriyordu ama kendisine bu fırsatı hiç tanımadılar. Yani onlar Ergenekon çevresi, oradaki darbeci güçler AKP'ye onun gönderdiği gel uzlaşalım mesajlarına olumlu cevap vermedikleri gibi hayır biz seni bitireceğiz mesajı verdiler. Bunu da biliyordu AKP. Yani istihbarattan şuradan buradan bilgiler geliyordu elbette. Sonra ne oldu? Sonra da radikalleşmeye başladı orduya karşı ve Ergenekon operasyonlarına başladı. Yoksa kendi varlığı zaten büyük tehdit altındaydı. Evet. Yani oraya sürüklendikçe Ergenekon'la hesaplaşmak mecburiyetinde kaldı. Darbecilikle çok doğrudan hesaplaşmak mecburiyetinde kaldı. Bunu durdurmak, burada durmak AKP için son anlamına geliyor. Yani onu bitireceklerdi. O zaman da kendisi onları bitirme yolunu seçti. Burada bir şey sormak istiyorum yalnız. AKP'nin işte malzemeden çalmayan müteahhit benzetmesini yaptınız evet. Bu AB uyum sürecinde ama mesela uyum paketlerine baktığımız zaman ben yanlış hatırlamıyorsam 9'u veya 8'i önceki hükümetler döneminde çıkmıştı bu uyum paketler. Yok 3'ü. 3 tanesi. 3 tanesi mi? 3 tanesi. Yani 3. paketten sonra hükümet dağıldı zaten. Özellikle bu Kürtçe kurs açmayı ve işte sınırlı sürede TRT'de yayın yapmayı öngören paket çıktıktan sonra evet. Zaten MHP ona karşı çıkmıştı. AKP'nin bir grubu vardı, küçük bir grubu vardı. Yok, evet onlar ayrılmıştı AKP olarak vardılar sanıyorum. Onların desteğiyle geçti. Ama hükümetten daha sonra kendi içinde zaten çatışmalar sertleşince MHP'nin de tavrı iyice hükümeti felç edince Ecevit erken seçim kararı aldı. Ve hükümet onun üzerine dağıldı. Yani 3 tane uyum paketi var. Asıl ciddi reformlar AKP döneminde oldu, kabul etmek lazım. Yani Avrupa Birliği uyum süreci. Evet, orada yalnız şunu sormak istiyorum zaten gelmek istedim. Yani onu yanlış hatırlıyor olabilirim ama uygulama noktası yani Avrupa Birliği'nin dikkat çektiği nokta uygulamaydı. Evet. Ve işte biz artık daha önceki hatalarımızdan ders aldık Orta ve Doğu Avrupa'da yaşayanlardan. O yüzden sadece yasaların çıkartılması değil uygulamaya önem vereceğiz noktasına gelindi. O noktada peki AKP'nin önemi ne oldu? AKP'nin o noktada da belli gerekçeleri vardı, belli mazeretleri vardı. Yani şöyle uygulama konusunda da aslında kendisinden önceki hükümetten çok daha düzgün davranıyordu, çok daha tutarlı, kararlı davranıyordu. Ancak bunlar bürokraside ve yargıda kendilerine yönelik bir direncin var olduğunu söylüyorlardı ki bunda büyük ölçüde haklıydılar. Evet. Yani şunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin gereklerini hem hukuksal mevzuatı, hukuksal düzenlemeleri yapma anlamında hem de uygulamaya geçirme anlamında düzgün müteahhitlik tavrıyla yürüttüler. Elbette uygulamada kaçamaklar, şunlar bunlar oluyordu. Ama asıl zaten kırılma 2007'de başladı. Yani Avrupa Birliği'nden müzakere tarihi alındı. Bunların hepsi o amaçla yapılıyordu zaten Ekim 2007'de. Ondan sonra da Avrupa Birliği organları başta olmak üzere herkesin söylediği işte demokratikleşme konusunda isteksiz davranışlar başladı. AKP burada belli bir hedefe ulaştı ve ondan sonra da durdu. Şimdi AKP'nin bütün bunları neden yapıyor, ne oluyor falan işte tabii tartışması toplumda var. Önce şeyi unutmayalım. AKP'yi yıpratmak isteyenler, AKP'ye karşı siyaset yapanlar bu şeriatı getirecek. İşte dini hayatımızı egemen kılacak diye bir propaganda yaptılar. Şimdi içlerinde ulusalcılar var, bugünün bilmem neleri var falan filan. Bu test tutmadı. Yani bu propaganda tutmayınca bundan da vazgeçtiler. Evet, İran'a benzeyeceğiz. Malezya olacak. Malezya tehlikenin olacak. Farkında mısınız? Mesela? Oysa bu tehlike bu değildi. Yani AKP ve dönemini eleştirirken o hatla, o çizgiyle araya mesafeyi net koymak gerekiyor. Benim ve bana yakın ya da benimle ortak düşündüğümüz arkadaşların eleştirisi demokrasi ölçüsüne göre yapılmış, ölçütüyle yapılmış bir eleştiridir. burada da doğrusu hani kendi açımdan baktığımda tespitlerinde yanılmadığımı görüyorum. Çünkü AKP'nin Türkiye modernleşmesinin arazilerini, sakatlıklarını taşıyan bir parti olduğunu baştan beri söylüyorum. Türkiye modernleşmesi dediğimiz şeyin de tepeden modernleşme olduğunu ve esas itibariyle otoriter modernleşme kategorisi içinde yer aldığını söyleyebiliriz. Yani Almanya'da modernleşme tepeden oldu. İşte alttan bir burjuva devrimi, sınıf ilişkilerinin desteklediği dinamikler vesaire olmadan tepeden yapıldı. Ülkeyi modernleştirdiler, modern kurumlar kurdular. Kapitalizmin işleyeceği bir hukuk sistemi oluşturdular falan. Türkiye'de de böyle yapıldı. İşte bu Cumhuriyet projesi radikal bir hamledir modernleşme projesinde ve toplumu belli bir biçime sokmayı hedeflediler. Şimdi tepeden modernleşme örnekleri içinde toplumu belli bir biçime sokma amacını bu kadar ağır, sert ve keskin bir şekilde güden başka bir proje yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin projesinden daha radikal bir proje yoktur. Yani modernleşen mesela geç modernleşen Rusya'da, geç modernleşen Japonya'da, Almanya'da tepeden inmecilik var. Otoriterlik var. Tepeden inmeciliğin bir sonucu olarak. Ama toplumu bir işte oyun hamuru gibi görüp onu kendi çizdiği projeye göre şekillendirmeye yönelik bir program, bu kadar katı, sert ve kapsamlı bir program başka bir ülkede yok. Türkiye'de var. Evet, toplum mühendisliği diyoruz buna. Ve bu toplum mühendisliğinin gerçekten en uç örneklerinden biridir. Hatta birincisi diyeceğim ben gerçekten o kadar. Yani pek çok alanda, din alanında, gelenekler alanında, kurumlar alanında, pek çok alanda. Ha bir de tabii en önemlisi dil ve kültür, yani etnik ve ulusal çoğulculuk anlamında da öyle. Yani homojen bir toplum yaratma projesi, asimilasyon projesi, dini terbiye etme ya da dini evcilleştirmiş bir biçimde kendi kontrolünde yürütme çabaları. Bütün bunlar toplumu şekillendirmek için başvurulan araçlar ve alanlardır. Buralarda toplumu homojenleştirecek ya da kendi çizdikleri tabloya sığdıracak veya elbiseye koyacak bir çabanın ayaklarıdır bütün bunlar. Şimdi böyle bir toplum için de epeyce şey yapıldı doğrusu. Yani 1923'ten itibaren tabii böyle bir kendi hedefledikleri toplumu yaratmak için pek çok şey yaptılar ve nasıl otoriter bir sistem kurulduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bugünlerde evet, bütün daha akıllı yapılan önemli bir röportaj, önemli bir kitap olduğunu söyleyeyim. Yani şundan dolayı önemli, hukuk kısmını da yargı kısmını da çok ayrıntılı bir şekilde bilmediğimiz bugüne kadar hani kamuoyunun bilgisine yansımamış belge ve bilgilerle anlatıyor. Evet, Taha Akyol'dan bahsediyoruz. Evet, Taha Akyol'un röportajları da devam ediyor. Neşe Düzen'le Taraf evet. Gazetesi'nde ve bugünkü üçüncüsünde de medyayı da ele alıyor ve yani merkez kendi medyasını kurduğunu söylüyor. Kendi yargısını kurduğunu dün söylüyordu. Yani yargı bağımsızlığı ne demektir? Böyle bir şey olamaz. Elbette yargı bizim söylediklerimize uygun davranacaktır gibi. Ve uygulamada da tamamen bu şekilde gerçekleşmiş olduğunu bütünüyle evet yani meclisin de evet. Kuvvetler ayrımının olmadığını da ilk günkü şeyinde görüyorduk. Zaten meclis hükümeti sistemi kuvvetler birliği sistemidir. Yani evet. Türkiye'nin resmen açık sistemi kuvvetler birliğiydi. Hepsi de aslında mecliste toplanmıyordu. Adı meclis hükümeti olsa da sistemin bütün yetkiler sonuçta Cumhurbaşkanı'nda toplanıyordu ya da şefte toplanıyordu. O zaman Cumhurbaşkanı'ydı adı ama Atatürk'te toplanıyordu. Evet ve yani üstelik de Cumhuriyet'in ilanı gibi çok temel, en temel kararında aslında muhalif ve daha çoğulcu bir sistemi savunan milletvekillerinin de mecliste olmadığının suni evet. Bir yapay evet. Bir şey krizi çıkarıp, hükümet krizi çıkarıp ondan sonra da biraz yangından mal kaçırır gibi. Evet. Kurduğunu, Cumhuriyet'in geçişini de o şekilde bütün bunları niye zikrediyoruz diye anlıyoruz. Şimdi öyle bir sistem yaratıldı ki bu sistem tepeden tırnağa siyasi kültürü otoriter unsurlarla bezeyen bir sistemdir. Bu sistem içinde yetişen siyasetçiler daha insanların büyük bir kısmı da o otoriter davranış normlarını bir şekilde içselleştiriyorlar, öğreniyorlar. Yani bana sorarsanız Cumhuriyet'in en başarılı projesi nedir diye ben eğitim derim. Yani gerçekten eğitim alanında çok başarılı oldular. Bize tarihi baştan aşağı yalan öğrettiler, pek çoğumuz inandık. Bunları kırmak için çok fazla zaman harcamamız gerekti pek çoğumuz. Muhalif nasıl çıkar bu sistemden onu bile hayretle düşürmüşümdür pek çok başka insan gibi ileride ve sonunda muhalif denen şeyin de o kadar yaygın bir muhalif, o kadar hakiki muhalif olmadığını yıllar sonra öğrenmişizdir. Yani sol diye ortaya çıkanların da aslında Kemalist büyük bir kısmının Kemalist ideolojinin, bu Kemalist sistemin etkisinde olduğunu da çok daha net görebildik işte evet, bu son 10 yılda özellikle. Evet, özellikle çok net olarak ortaya çok çıktı. Çok net olarak gördük. Demek ki çok başarılıydılar. Ha, sadece solcuları mı etkiledi? Hayır. İşte burada muhafazakarların da dönüp kendilerine bakmaları, aynaya bakmaları gerekiyor. Muhafazakarlar da Kemalizmden çok etkilenmişler. İçe mantık olarak, zihniyet olarak, metot olarak bu toplumda Kemalizmin bu özelliklerinden etkilenmeyen bir toplum kesimi bulamazsınız. Tepeden tırnağa herkes aynı tornadan çıkmıştır demek anlamına gelmiyor bu. Öyle anlaşılır ama yani ona da neredeyse neredeyse oraya gideceğiz diyorsun ama duralım. Azıcık çünkü bir toplum varsa bu kadar kalabalıksa insanın olduğu yerde bir projeyi olduğu gibi başarılı bir şekilde hayata geçirmek işin doğası gereği mümkün değildir. mümkün olmamalıdır diyelim bari, olmamıştır da evet. diye temenni ederim. Şimdi tabii çok dağıtmadan bugüne gelebilecek miyiz bilmiyorum ama zamanımız azaldı çünkü. Şöyle diyelim, yani Demokrat Parti ilk büyük muhalif parti, yani diğer işte Serbest Fırka'yı, Terakki Perver Parti'yi falan onları katmayalım. Demokrat Parti. Demokrat Parti'nin kadroları bu sistemin içinde yetiştikleri gibi Celal Bayar falan, onlar bu sistemin kurucuları zaten. Evet. Yani onlar birlikte kurdular. Şimdi şeye baktığımızda Demokrat Parti'nin bazı konularda gerçekten tek parti yönetiminden CHP'de çok farklı bir çizgi izlediğini görüyorsunuz. Ama hep şunu söylüyoruz. Mantık, yöntem, zihniyet çok benziyor. Yani hani bazen eski işte ne bileyim sol hareketlerde yer alıp da liberalleşmiş bazı insanlar için onların düşünme tarzına baktığımca hep şey derim ben. Mao'cu metodolojiyle liberal olmak gibi bir şey. Şimdi hani liberalizmi de Kemalist yöntemlerle savunan bir dönemi vardır işte Demokrat Parti'nin. Otoriter metodolojiyle özgürlükçü bir içeriği savunmaya çalışıyorsunuz. Garabet ortaya çıkıyor. Evet, ben de yani aynı temel düşünceyi, senin demin dile getirdiğin şeyi uzun zamandan beri de kendi kendime düşünüp arada da arkadaşlarla da konuşurken söylüyordum. Yani çok başarılı bir proje, Kemalist proje, özellikle de eğitim alanında. Ve en temel meselelerinden biri de yani muhalefete tahammülsüzlük, tabii senin de belirttiğin gibi, ama muhalefetin de artık yapılamaz hale gelmesi. Yani bunun en tipik örneklerinden biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde yapamaması, tam bir felç durumu göstermesi ise, bir başkası da mesela dün Yıldıray Uğur'un yazısında fark ettim, gazetecilere Özgürlük Platformu'nun başına Orhan Birgit gibi şey gazete baskını, tam baskınıyla hatırlanan ve başka bütünüyle basını öldürmeye yönelik ne varsa yapmış birinin getirilmesi doğrusu şayanı hayret yani. Evet, şimdi bak, çelişkiler çok büyük ve Türkiye aslında bir dönüşüm sürecinden geçerken hani bu eski sisteme karşı olduğunu, yeniyi savunduğunu söyleyen partide de, eski sistemin devamını savunan partide de, eski sistemin içinde yetişmiş ve ulusalcı dediğimiz çevrelerde de, onu savunan çevrelerde de büyük bir karmaşa var. Ama bana göre asıl karmaşa reformculuğu savunanların karmaşası. Mesela AKP'de bu çok bariz zaten. Ben reformcuyum diyor ama muhalefete tahammülsüzlük, reformculuğu da demokratikleşme anlamında söylüyor. Yani özgürlükçü ve demokrat bir partiyiz diyor. Ama bu metodolojiyle, bu zihniyet unsurlarıyla, yani muhalefete tahammülsüzlük, toplumdan gelen taleplere tepkisel davranmak, hatta giderek onlara karşı sert, hatta düşmanca davranmak, elindeki iktidar araçlarını, kendi iktidarını pekiştirmek için daha çok kullanmak, işte devlet imkanlarını kendi siyasi, kendini güvence altına almak ve yandaşlarını tatmin etmek amacıyla kullanmak vesaire. Bu aslında kendi yapmış olduğu reformlara da bir güvensizlik göstermiyor mu? Elbette, zaten güvenmiyorlar topluma. Yani Kemalist proje böyle bir şey soktu kafalara. Siz topluma güvenmeyin, kendinizi devlet içinde güvence altına alın. Onları aydınlatmakla kendileri yükümlü. Hem öyle, hem de siz de bu topluma güvenemezsiniz ayrıca. Evet. Yarın öbür gün sizi bırakır gider. Ya bakın, çok açık mesela, ben bunu hani AKP'ye yakın gençlerin oluşturduğu bir platformda böyle her ay bir seminer yapılıyordu. Bundan 2 yıl önce katılmıştım ben de. Bir söyleşi. Hepsi geleceğin önemli siyasetçileri olarak yetişiyorlar. Akademide değil, başka bir platformdaydı. Yani siyaset akademisinde değil AKP'nin. İşte ben sordum, niye bu kadar güvensizsiniz topluma? Niye bu kadar kadrolaşıyorsunuz? Bu kadrolaşma topluma güvenmemek anlamına gelmiyor mu? Neden illa devletin bir sürü kurumunu işgal ederek kendinizi güvence altına almaya çalışıyorsunuz. Bu söylediğim doğru mu? Hakikaten böyle bir korkunuz var mı diye sordum. Ve bana çok açık onların organizatörü bu toplantıların. Dedi ki hocam nasıl güvenelim? Darbeleri gördük bugüne kadar. Her darbede toplum işte o zaman darbeyi yerin arkasından hemen çekilip gitti. Biz de güvenmiyoruz dedi. Yani hani o zaman ne yapacaksınız? Devletin kurumlarını mesela yargıyı mesela işte bürokrasinin çeşitli alanlarını kendi adamlarınızla dolduracaktınız. Hatta orduyu da dolduracaksınız ki kendinizi güvende hissedesiniz. Ha, bu topluma güvensizlik, bu söylediğim sadece onun bir ifade şekliydi. İfade şekillerinden biriydi. Ama bu devletçi politika, devleti işgal etme üzerine politika AKP'de de var, bütün partilerde var. Evet, bu siyaset, Türkiye siyasetinin bir özelliği. Evet, özelliği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de içeriğini demokratik bir tartışmaya döndüremediği için de en büyük... En korkunç sakatlık orada görünüyor. Hatta şöyle diyelim, CHP ne zaman çok saçmalıyor? CHP özellikle Kılıçdaroğlu'yla birlikte eski o sert antidemokrat tutumundan uzaklaşma iddiasındadır, öyle değil mi? Evet. Yani hani daha demokrat bir parti olmak gibi bir iddiası vardır Kılıçdaroğlu'ndan bu yana. Şimdi tam da demokrat olmayı olmayı seçtiğiniz ya da kendinize demokratlık payesi biçtiğiniz zaman, böyle bir iddiayla ortaya çıktığınız zaman, eski sistemin mantığıyla hareket edince de ortaya çok komiklikler, garabetler çıkıyor. Komiklikler de değil, trajikomik durumlar. Evet, hatta trajediler çıkıyor. Trajedi de burada zaten yani önemli bir boyut. Hükümette de aynı şey var. Bakın yani hükümetin de trajedisi, bir yandan bu kadar demokratlık, öbür yandan ben işte şey ne bileyim dindar nesil yetiştireceğim. Bu bizden ağızdan kaçmış bir şey değildir. Evet. Yani ya da böyle bir İçişleri Bakanlığı getirip hani böyle bir adamı getirip İçişleri Bakanı yapıyorsunuz. Ve özgürlük tanımı yapınca da tanrım şaka mı yapıyor bu adam, ya da bu adamın kendisi bir şaka mıdır nedir? Yani hakikaten varlığı varoluşu itibariyle çok kötü bir şakadır yani diyebilirim. Bu kadar mı olur? Evet, aynı şaka tabii başka yönlerinde de ortaya çıkıyor. Yani partinin genel başkan yardımcılarından biri. Evet, daha işte çıkıp da medeniyet dili, onu mu diyeceksin? Bir o var, bir de medeniyet dilini Türkçe hasreden. Ama daha kötüsü de işte Shimon Peres, Merkel, Sarkozy, Paul Auster, Salman Rushdie, Ergenekoncu diyen, bir ciddi olarak bunu söyleyen, bir şaka bile kabul edilemeyecek bir şeydi. Ve Türkiye'nin geçmişine hani yönelik çok önemli davalardan bir tanesini sulandırmış oluyor. Yani o konuda... Tam da o yani, bu Ergenekon'u da mahvetmek üzere yapılmış en güçlü hamle budur yani. Evet. Hani bırakın, o Ergenekon taraftarları bu kadar zarar veremez Ergenekon. Evet, Bülent Gedikli'den bahsediyoruz, AKP Genel Gedikli Başkan Yardımcısı. Evet. Sonuçta geldiğimiz yer şu. Aslında bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. 99'dan bu yana gerçekten Türkiye bir dönüşüm süreci yaşıyor. Fakat bu dönüşüm sürecini kurumlar ve aktörlerle sınırlı yürütmeye çalışıyoruz. Bir gerçek zihniyetle yüzleşmeye vardıramıyoruz bu dönüşüm sürecini. Gerçek zihniyetle yüzleşmeyi vardıramadığımız zaman dönüştüğümüzü düşünürken inanılmaz inanılmaz şeyler de yapabiliyoruz. Bir kısmı kötü şaka, bir kısmı trajedi, gerçek anlamda trajedi. Bir kısmına da artık isteyen istediği ismi versin, bilemem. Benim portföyüm kendi yani. Hani başka isimler verebilirsiniz, evet. Ama bu garabet, yani neyiz, ne oluyoruz? Birden tutarsızlık, hani daha önce Tuhaf Zamanlar yazısında da konuşmuştuk. Evet. Yani nereye bakarsanız bir tutarsızlık görüyorsunuz. Ve mesela başbakan çıkıp kendi kendiyle polemik yapıyor. İnanılmaz bir şey oluyor. Hani ben sanki dindar nesil yetiştireceğiz sözünü kendisi söylememiş. Çıkıp bu konuyu başkaları gündeme getirmiş gibi onlara kızarak bağırarak cevap veriyor. Halbuki kendisi dile getirdi bunu. Başka hiç kimse açmadı ki bu konuyu. Gündeme getiren başka kimse yoktu ki. İşte böyle zihniyetle bu işin temeliyle yüzleşmeden yürütüldüğü zaman İşte karşımıza çıkan tablo bu oluyor. Ha, son bir cümle söyleyelim. Zamanımız galiba bitti, değil mi? Bitti. Onu söyleyelim. Türkiye'de toplumda bu süreç, bu son 10 yıldır yaşadığımız bütün çok önemli olaylar ciddi dönüşümler yaratmıştır bence. Bu dönüşümlerin nerede ne kadar olduğunu tam bilemiyoruz ama muhafazakar tabanda bu demokratik değerlere sarılmak konusunda daha güçlü bir dönüşümün gerçekleşmiş olduğu umudum vardır, temennim vardır. O zaman ancak daha gerçek zihniyet yüzleşmesi yaşanması ihtimali yükseliyor diye düşünüyorum. Umudumuzun temeli de burada zaten. Evet. Hadi bakalım o zaman, güzel bir gün olsun. Ben, çok teşekkürler. Ben bitireyim programı sizden önce. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41